Mana buhi janji ka bake ayah, kini taraga pulang ka kampung. Mana buhi janji ka bake ayah. Lah tibo denai di kampung, ayah dicari ndak basuh. Sakuli dia jawe di barijo aye mato, tanyo batanyo ya sakuli dia jawe di barijo aye mato. Himbau deh nan kuasa rasa kaputuh ya ay hati do jantung, ayah dihimbau deh nan kuasa. Tanyo batanyo sakuli dia jawe di barijo aye mato, tanyo batanyo ya sakuli dia jawe di barijo aye mato. Guru dihimbau deh nan kuasa.